राम परम सुदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 तदनुसार दिनांक 14 नवंबर सन 2000 प्रातः 5 बजे स्थान मुरली मनोहर द्वारा भीनासर राम श्री दिशा की बात है। अपने माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं और माँ बाप को अपना बालक अच्छा लगता है, तो भगवान तो कहते हैं सब प्रिय मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा करा है मेरे को सब प्यारे लगते हैं। अब कमी तो अपनी तरफ से ही है, भगवान तो कहते हैं मेरे प्यारे हैं, मेरे से पैदा किए हुए हैं, मेरे को प्यारे लगते हैं। अब केवल भगवान से आप प्यार कर ले तो काम बन जाएगा, इतनी सी बात है। और भगवान के हैं हम, संसार के अपने, संसार हमारा नहीं है, ये सीधी बात है। एकदम सर्वान ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मद सहज सुग्रासी स्वाभाविक ही ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी स्वाभाविक। ममई वहां सो जीव लोके जीव भूत सनातन मन संसार इंद्रियाणी प्रकृति सारी कसौती। ये प्रकृति के पदार्थ को भरा होता है मेरा अंश चिन्मय केवल चैतन्य घर उसी अंश है और जड़ को खेसता है, ये भूल है। इस भूल को छोड़ दो ठीक हो जाएगा, इतनी सी बात है। भूल कभी मिटेगी नहीं, अपना नहीं मिटेगी, और भूल के रहते हुए सुख कभी हो नहीं सकता, कभी आनंद साहब रह सकते नहीं। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक ही बात है। भूल के रहते हुए कोई सुख हो जाए ये है ना, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कभी। अरे भूल मिटा दो आज दुख मिट जाए, सब मिट जाए दुख मिट जाएगा। अरे भूल से दुख है संसार के भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा भूल से है। प्रत्यक्ष बात है कि साथ ना हो चलेगा ना मशा चलेगा, एकदम पक्की बात है। एक कोड़ी भी साथ हो जाएगी नहीं, अरबों रुपया हो जाएगा तो एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, तो फायदा क्या हुआ। एक तो विचारने की बात है, सीधी बात है, सरल बात है कि तुम्हारे पैसे साथ में रहेगा नहीं। भोग पदार्थ की आप उन्हें करेंगे नहीं, जितना अधिक भोग भोगोगे उतने ही रोग ज्यादा हुए हम भोगे रोग भयम कुरेचर भयम बित्ते बालाद भयम। भोग में रोग है और पैसा चलेगा नहीं, यह फलित होगी, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, सीधी बात है, सरल बात है एकदम। भूल से है ये इच्छा, ये इच्छा वास्तविक नहीं है। भोगों की यह संग्रह की इच्छा है, भोगेश्वर ये प्रसन्नता राम ते अपने शेष राम व्यवसाय बुद्धि समाधु न भी दिए थे। भोग ऐश्वर्य आश्रित व्यक्ति से और ये कम होते हैं, ये प्रत्येक सबके अनुभव है। सत्संग करे सच्चे हृदय से और ठीक विचार करें तो प्रत्यक्ष बात है कि पैसों में लोभ होता है, वो लोभ कम होता है, भोगों की इच्छा होती वो कम होती है। ये बात सत्संग करने से सत्संग रहने से प्रत्यक्ष सब भाई बहनों का अनुभव है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। भाई बहनों का सबका ये अनुभव है कि ये इच्छा कम होती है, कम होती है वो नष्ट होने वाली होती है, ये एक सिद्धांत है पक्का, जो कम होती है तो उन्हें नष्ट होगी। आपका शुरू कम नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो सदा रहता है। तो सीधी बात है, पक्की बात है, एकदम सरल बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्की, एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है, सीधी सच्ची बात है। एकदम सिद्धि समय साफ बात है। भगवान से है और रुपया से शांति किसी को मिली नहीं आज तक, मिलेगी नहीं, संभव नहीं है, क्यों? चेतन को जड़ के द्वारा शांति कैसे मिलेगी? स्वयं चेतन परमात्मा का अंश और सारे प्रकृति पारि कार्य से शांति कैसे होगा? ये मिलने बिछड़ने वाले, ये बहुत पक्की बात है, जो मर जाती है बिछड़ जाती है वो साथ रहने वाली नहीं होती। साथ में रहने वाली वही है जो साथ में पहले से है, बिछड़ती कभी है नहीं। सीधी बात है, कठिन नहीं है, सीधी सरल बात है। आप सुनो, समझो, न समझो, मत सुनो, अथाई मर्जी है। शंका करो तो आप शंका करो, संदेह हो संदेह बताओ, सीधी बात है। बाल बना रहा था, आदमी चला गया, जवानी आई चली गई, वृद्धावस्था आई चली गई, शरीर आया चला गया, रुपया आया चले गए, घर आया चला गया, जमीन आई चली गई, संयोग वियोग जैसे होता है, वो चीज कोई इज्जतदार नहीं, अपनी नहीं है, वो शानदार नहीं है। ये शांति है तो किसी देर नहीं, और चली जाएगी वो तो रहेगी नहीं, मिलने बिछड़ने वाली है। ऐसी बढ़िया युवती है, ऐसी बढ़िया चीज है कि भाई मिलकर बिछड़ने वाली अपनी चीज नहीं होती। सच्ची बात है, तो मिलकर बिछड़ती अपनी नहीं होती। परमात्मा बिछुड़ते है ही नहीं कदी, आप जानो न जानो बात आपकी मर्जी है, बिछुड़ते कभी नहीं, कभी बिछुड़ते नहीं, बिछुड़ सकते नहीं। भगवान को कह दिया जाए तो आप पूरा जोर लगा कर बिछुड़ जाओ, बिछुड़ने की शक्ति है नहीं भगवान, भगवान भगवान खुद में सर्वशक्ति मान आवश्यकती नहीं है। एक सज्जन ने पूछा था शेर जी से कि भगवान सर्वसमर्थ है और सर्वसमर्थ है तो कोई अपना नाश कर सकते नहीं, कि सर्वसमर्थ है और पागल नहीं है, अपना कोई नाश सजा दी हो गया है, सर्वसमर्थ है और पागल नहीं है। न समझी क्या उत्तर दे, सर्वसमर्थ है अपना नाश भी कर सके, पागल गया पागल में पागल नहीं है, सर्व समय जरूर है, पागल नहीं है। सबके है वो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सबके है, सदा है और सभी के हैं, और अभी है और आवाज है, सब में है, ऐसा मुझे मालिक है, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई है नहीं, वो अपना है। अनंग जूत बीत जाएगा तो अपने ही अपने रहेंगे, आप जब उधर देखोगे तो आपको शांति मिलेगी, उधर नहीं देखोगे दुख पाओगे, अपना है और कोई अपना नहीं है। साब लिखा भोग सकता ना, भोग और ईश्वर में आसक्त है और वो शांति नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अरे त्याग दो शांति, बिल्कुल बिल्कुल शांति है, कोरा ही आनंद है, कोरा आनंद ही आनंद है, कोई बाधा ही नहीं, त्याग शांति बिल्कुल सीधी सीधी सरल बात है, सरल बात, बहुत सरल सीधी बात है। केवल भोगने चाहिए, हमारा संग नहीं चाहिए। और एक बात देखो, आपके निर्वाह के लिए जरूरत होगी तो ये इच्छा न रखने से बढ़िया चीज मिलेगी। आप इच्छा मत रखो, भोग दृष्टि और संग्रह दृष्टि मत रखो, पदार्थों को मिलने में कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल कोई कमी नहीं रहेगी, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। और कमी रहेगी तो क्या है, नहीं सही, अपने अपने भोगों की गुलामी मिट जाएगी तो भोग आवे तो नहीं आवे क्या फर्क पड़े, गुलामी में जो फर्क पड़ता है, अपने गुलामी नहीं है तो बड़ी उम्र भर न मिलो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। बोले आपको मांस न मिले तो आप बातें लगती है, अंडा आपको न मिले तो बातें लगती है, मछली आपको खाने को न मिले तो बातें लगती है, उम्र बकती देख रहे हैं, गंदी आवे मुर्दो जो जीव मार जो करे खाता करे बखान, पीपा पर तक देखिए थाली माए बसान, थाली माए बसान क्यों, कोई बात नहीं, उसमें ना अपने हरता है कोई कमी आती है, जो मैं जीव ही बहुत अच्छी। और निर्वाह की कमी रहती है चाहना होने से, चाहना होने कमी रहती ही नहीं। देखो धन बात बताऊ, मार में अन्न बिना आदमी मर जाता है, अन्न बिना जल बिना मर जाता है, ध्यान दे सुनना, तो अन्न खाते हुए नहीं मरता क्या, अन्न खाने में नहीं मरेगा तो मरण तो जरूरी, अन्न खाओ मत खाओ क्या मर जाती, क्या नहीं आनी क्या हुई, अन्न नहीं मिले तो नहीं आनी क्या हुई, अन्न खा कर मरो नहीं खा मरो, मरना जरूर है, अन्न पानी मिले तो मर जाएंगे, नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो मरना जरूरी है। घर जीव मरे अपने, उनको गरज नहीं तो हमारी गरज नहीं, अन्न का भी गरज नहीं। शरण जी कहा कि हमारे बिना आंखें रह सकती है तो आंखें बिना हम भी रह सकते हैं, हम भी आंख नहीं रहते हैं तो आंख में हमारे बरबर हुई समान, तो हम तुम्हारी गर्ज करेंगे नहीं, कोई करेगा हमारे बिना आंख रह सकती है, आंख बिना हमें रह सकते हैं, हमारे बिना भोग रह सकते हम भी रह सकते हैं, हमारे बिना रुपये रह सकते रुपये बिना हम भी रह सकते, तुम्हारे कमजोर तो नहीं हम, कमजोर कभी नहीं हम, रुपया से कमजोर कमजोर नहीं, भोगों से हम कमजोर नहीं, हम क्यों गुलाम करे, गुलाम करने गुलाम ही हो गया, हाथ तो खुल गए तो ना बेइज्जती करनी फजीती करनी अपनी मूर्खता है, कोई मूर्खता है एकदम सच्ची बात है, कोरी मूर्खता के बिना कुछ नहीं है। अन्न बिना आदमी मर जाए तो अन्न खाने से नहीं मरेगा क्या, तो अन्न खाने से ही मर जाएंगे तो अन्न ही मरे तो हमारी क्या हानि हुई, नई हानि क्या हुई, नया दूषण क्या हुआ बताओ, खाने खाने मरता है बोलेगा नहीं खाने मरता तो अन्न की गति क्यों करा, अंदर जड़ कपड़ा और मकान चार चीज है, इन चार चीजों में मर जाए आदमी तो चार चीजें रहते मरता है, सभी चार चीज रहती है मरता है, अन्न भी है जड़ भी है कपड़ा भी है मकान भी है मरता है, तो रहते ही मर जाए बिन रहते ही मर जाए तो इन गति क्यों, ठीक विचार करे आदमी तो ठीक सी बात है, सरल बात, कोई बाधा नहीं, कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं, सब तरह से मौज है एकदम। भोग नहीं है, भोग दृष्टि है। जिस पदार्थ मिलते हैं खाने के लिए भोजन मिलता है, एक अन्न का दास होकर भोजन करता है, एक अन्न का मालिक होकर भोजन करता है, तो दास तक गुलामी क्यों करे हैं? हम गुलामी क्यों करे? मजे तो मिलो, मजे तो मिलो, हमारा फर्क क्या पड़ता है? बिना मर जाएंगे, खाते खाते भी मर जाएंगे, पीते पीते मर जाएंगे, होने से मर जाएंगे, फिर गुलामी इस बात की? दास बात की है, सीधी साधी बात है, सरल बात है। अच्छा, ये बात दूसरी बात है, वो ध्यान दो तो कुछ बात है। ज्यादा अन्न भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, रुपया भी मिल जाए, तो क्या जी जाएंगे? क्या फर्क पड़ेगा बताओ? हमारे रुपया मिल जाए हजारों दस लाखों करोड़ों करोड़ रुपया मिल जाए, तो छोड़ मरेगा तो छोड़ोड़े आप ही है, बड़ा हमारे भी नहीं है, हमारे पर्यंत में नहीं रहेगा, साथ में रहेगा नहीं, तो फायदा क्या है गुलाबी से? एक रत्ती बार से फायदा नहीं है। याद मैं रुपये कम है, रुपया कम है, रुपया है, रुपया है, रुपया है, सिवाय बिल्कुल ही, बिल्कुल ही गलती सब। रुपया होने से सुख उतना नहीं है, इतना रुपया नहीं होने में सुख है। आप लोग तो समझ समझते नहीं, समझ दोनों देखिए, रुपये कर देगा, रुपया अंदर का दिखा, दोनों में शांति। रुपये कटे जाओ, हमारी गिनती करने को हम को नहीं, टूर कौन देगा, कैसे देगा, हमारे पता नहीं, हम लिख करते नहीं। और नहीं तो कई बार गिनते हैं, कई बार लिख है, कई बार करे है, क्यों आपस गए अपने? मौज से सुखे बैठे, कोई आवत कर रही, मरीज बढ़ रही नहीं, दुख पाते ही नहीं। क्या धान का ही आवे है, रावण जी वी का ही भाव है, चुप रड़ी आवे है, चुप मतलब तो मौज नहीं, अब तो मौज सुख है, गुलाब में सुख रही है, गुलाब में सुख रही है। हमें करने से भोग रहेगा नहीं रहेगा, गुलाब में रह गया कुछ ज्यादा में जी थी, तो फिर गुलाब ही लिए जब नहीं हुई है। पर धन परमन हरण को वेश्य भी परवीन, तो वेश्य बनो सीख लो, हमें अपने वेश्य बनो, पर धन परमन हरण को वेश्य भी परवीन, तो पर धन परमन हरण करने वास्ते वेश्य वेश्य पति पानी है, सब सब बात है। सदा माली सद संग्रता सदा निश्चिंत निश्चिंत निर्भव निर्भय निशंक निशोक, शोक नहीं रहती, शंका नहीं रहती, भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, एकदम पीछे पक्की बात है कि गुला में किस बात की? भगवान के दास है हम, भगवान के अंश है, भगवान के भक्त भगवान की गुलामी नहीं करते, गुलाम हमारी क्या करते है, वो टोपी रहता है, टोपी लंबी पैरी है, भगवान आए टोपी में कई बापू है क्या हमारे मिजाज है, उधर थोड़ी लाए मिजाज कर रही है, सो बेचोगे है तुम्हारे पास क्या है, त्रिलोकी तो है क्या है तुम क्या दोगे, टोपी कर जाए मिजाज उधर लाए अपनी घर ही है, तो जानते हो नहीं हमारे अस्तित्व को जानते है सुनो, तो हम लोगों में कह देंगे भगत नहीं रहा है, तो आप कह हम भी कह देंगे क्या कह देंगे कि हमें भजन करते हैं भगवान कुछ नहीं है, तो ये मत करा तो आप ही मत करा कितनी आनंद की बात है भक्तों का भजन भगवान का, भगवान का एक बिन होते बिन होते कितने मजे बताओ आप दर्शन दो तो मत दो दर्शन और क्या करोगे आप, अनिष्ट तो आप कर सकते नहीं, वो तो आप में ताकत है नहीं, अनिष्ट तो कर सकते नहीं, और हमारे भाई क्या बात है, किस बात है भाई बताओ, नुकसान तो आप कर सकते नहीं, हाँ नुकसान होता ही नहीं, तुम्हारे घर से क्या किस बात हुई, नुकसान से आप ही होता था, हो सकता ही नहीं, इस वास्ते मस्त आनंद मौज में आनंद शब्द समय आनंद में हो, हम गुरु घर मिटा दो सब आनंद में मौज शरीर रखना है तो अन्न दे दो, नहीं रखना है तो हमने क्या कर, तुम्हारे को गर्ज नहीं है शरीर की, तो हमारी गर्ज नहीं है बचाओ नहीं सही क्या बोल है अन्न बिना मर जाएंगे तो खाते हुए नहीं होते, अन्न खाते ही मर जाएंगे, अन्न खाते ही मर जाएंगे तो कौन क्या जरूरत है, दादा खाने मरे क्या ज्यादा खाने मरे बिना खाने मरे ठीक हो नहीं मरेगा, वो तो मरेगा अब खाओ मत खाओ मरे जिसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है हमें कोई फर्क नहीं, आवे तो नहीं आवे तो फर्क आवे तो मोल न आवे तो मोल आनंद बहुत है आनंद कृष्ण वो साधु वो भले भाई और बहन हो गुलामी नहीं रखा नहीं मिश्र में आनंद बहुत है, गुलामी दुख दुख है एकदम ठीक बात है, आज आचो की बात है नहीं आजों की बात है, अपन कोई बात है अपन क्या कमी आई, कमी आई कमी हमारे फर्ज क्या पड़ता है, हाल में रहते हैं मौज में गुलामी में ना मौज में रहेंगे आनंद में रहेंगे, दुख है ही नहीं संताप है ही नहीं दुख है ही नहीं, किस बात की चिंता है, हाँ भगवान का भजन है भगवान याद है भगवान की स्मृति है चिन्मय में श्री है जड़ता से श्री ऊंची उठ गई तो जड़ता से ऊंचे उठ गया, अब जड़ता ही क्या कर रहे। जड़ता को रखते हुए दुख होता है, शरीर को भूख लगे, प्यास लगे, सी लगे, ठंडी लगे, गर्मी लगे, शरीर में कहा बात बनती। हम कहा हो जाए आई बहु आयो काम, आ गई बहु गयो काम, बहु आ गई तो वो काम करो, वो गई गयो अपने काम को ले। पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, हर हाल में चिन्मय में स्थित हो जाए तो आनंद है, बहुत मौज है, बहुत आनंद है। अपने का भजन करो, भगवान का आनंद करो, मौज करो, आनंद करो, भगवान को याद करो। भोगों को मिट जाएगी बिल्कुल। सब तरह से आनंद है, सब तरह से। नाशवान की गुलामी में नाशवान वस्तु की गुलामी करना बिल्कुल बेवाजिबी है। तुम चेतन हो, परमात्मा के अंश हो, साक्षात वो नाशवान संजय गुलामी करो, लज्जा नहीं आवे, शर्म नहीं आवे। परमात्मा का संस आप हो कौन? आप अपना विचार करो, आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो चीज गुलाम नहीं करे, राम राम राम राम, भजते ही वाले बड़े भजते ही। परमात्मा का अंश हो, परमात्मा से बड़ा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, उसे खास बेटा है। एक एक भाई एक बहन सोचे हम परमात्मा बेटी है, परमात्मा ही हमारे है, हम परमात्मा की बेटी है, परमात्मा का बेटा। हम कोई मालूम मामूली घर गए क्या जी लोग सकर हमें चेतन हो आप, चेतन जड़ ही क्या है, जड़ नाशवान है। चेतन और जड़ी गुलामी, ये गुलामी ठीक नहीं है। फिर क्यों गुलामी करे, क्यों इच्छा करे, क्यों चाहना करे? बिना चाहना चीज खुल जाती है, चाहना करने से कम आती है। बिना चाहे एकदम बात पक्की सच्ची, आप माने चाहे ना माने, आपकी मर्जी, स्वीकार करो मत करो, मानो मत मानो, आपकी जो मर्जी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो भाई।